NPO Radio 1 met Petra Grijze. Goedemiddag, het komend uur in Nieuws & Co. Een kwartiertje tijdwinst door een snellere treinverbinding tussen Groningen en Den Haag. NS-president-directeur Van Bokstel vertelt zometeen waarom hij daar blij mee is. En het nieuws over de vrouwelijke jihadgangers. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Nederland onderzoekt of Nederlandse moeders met kinderen vanuit Koerdische kampen in Noord-Syrië naar een veilig gebied kunnen worden gebracht. Minister Grapperhaus zegt tegen de NOS dat hij met de Koerdische autoriteiten de mogelijkheden bekijkt. De vrouwen zouden zich dan bij een Nederlands consulaat kunnen melden en naar Nederland worden gebracht. Tot nu toe vindt Nederland dat de vrouwen zelf naar een consulaat moeten reizen, maar omdat ze gevangen zitten is dat niet mogelijk. Grapperhaus reageert op de dood van een Nederlandse vrouw in een Syrisch kamp. Ze laat twee kinderen achter. In drie Koerdische kampen in Noord-Syrië zitten op dit moment ongeveer 30 Nederlandse vrouwen met hun kinderen gevangen. Ze zitten daar omdat ze uit IS-gebied komen. En straks in Nieuws & Co. meer hierover. De Verenigde Staten trekken zich terug uit een wapenakkoord met Rusland dat in de Koude Oorlog werd gesloten. Het INF-verdrag uit 1987 verbiedt de inzet van nucleaire en conventionele raketten die een middellange afstand kunnen afleggen. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS het verdrag morgen officieel zal beëindigen. Russia has jeopardized the United States security interest and we can no longer be restricted by the treaty while Russia shamelessly violates it. President Trump dreigde al langer met het opzeggen van het verdrag. De VS is boos op Rusland omdat het tegen de afspraken in kruisraketten zou hebben ontwikkeld. De Russen hebben dat altijd ontkend. Cynthia Bol is de winnaar van de Zilveren Camera 2018, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten. De jury vond haar serie over de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in Indonesië van uitzonderlijke kwaliteit. Bol kreeg de prijs in Hilversum uitgereikt door koning Willem-Alexander. Na maanden van oneenigheid is er nu alsnog een cao voor de grootmetaal. Werkgevers en bonden hebben afgesproken dat werknemers bij bedrijven als DAF, ASML en VDL er gemiddeld 3,3% op vooruit gaan. Ook krijgen tenminste 3000 uitzendkrachten een vast dienstverband. Alle Q-koortspatiënten die recht hebben op een tegemoetkoming van het kabinet krijgen €15.000. Eerder was dat nog het maximale bedrag waarop aanspraak kon worden gemaakt. Zo'n 2000 mensen hebben een beroep gedaan op de regeling. Tenminste 30 asielkinderen proberen op de valreep alsnog in aanmerking te komen voor het kinderpardon, nu dat versoepeld gaat worden. Asieladvocaten zeggen dat ze de afgelopen dagen druk zijn geweest met nieuwe aanvragen. Staatssecretaris Harbers kondigde dinsdagavond aan dat alle ongeveer 7000 afgewezen aanvragen voor het kinderpardon opnieuw beoordeeld gaan worden, volgens soepelere regeling. Omdat de nieuwe regeling nog niet is gepubliceerd in de Staatscourant, hopen de 30 aanvragers ook onder de herbeoordeling te vallen. De IND komt volgende week met duidelijkheid over de nieuwe regeling. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Bouwel. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Bouwel spande een rechtszaak aan om een DNA-test af te dwingen. Correspondent Bert van Sloten vertelt dat hij niet mee hoeft te werken. Maar als je geen DNA afstaat, dan laat je wel een verdenking op je en de rechter kan rekening houden bij de uitspraak met die verdenking die je dan op je laat, omdat je dan de mogelijkheid niet gebruikt om aan te tonen dat jij wel of niet de vader bent in dat geval. Albert was de regerend vorst van België tussen 1993 en 2013. Het weer, op de meeste plaatsen is het bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. Vanavond en vannacht valt er lichte neerslag en is er grote kans op gladheid. Ook morgen is het grijs en kan vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. Temperatuur ligt dan tussen de 0 en 5 graden. Jolande van der Velde, waar staan de files? Die staan vooral in het zuiden van het land. Daar staan de meeste dagelijkse files. In de Randstad zijn eigenlijk niet zo gek veel bijzonderheden. En het totaal aantal files begint alweer wat terug te lopen. Wat nu speelt is een kapotte auto op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Kwartiervertraging bij Voorthuizen. Een ongeluk op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar. Ook een kwartiervertraging. De Westerschelde-tunnel in de N62 Gent richting Borselen is even dicht. Daar moest een auto geborgen worden. En in Zeeland blijft ook nog even dicht de Zeelandbrug in de N256 Goes-Zierikzee. Dat kwam door een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Verkeer kan omrijden via de N57, de weg via de Oosterschelde-kering. C Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Het is finale wintersale bij Carpetrite. Met kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetrite, de vloerenspecialist. Zeg. Ja? Hoe heet dat opleidingsinstituut ook alweer dat 3 jaar op reis verkozen tot beste opleider van Nederland? Poeh, even denken. Volgens mij begint het met een I. Oh, ICM bedoel je? Ja, precies. ICM, die zocht ik. Hallo, ik ben Stephanie. Bij Linden IT verantwoordelijk voor Team Brabant en Limburg. Wij detacheren helpdeskmedewerkers en systeembeheerders. Kijk op onze website lindenit.com voor beschikbare medewerkers. Ik hoor graag van je. Linden IT. Bij ICM vind je meer dan 200 opleidingen en trainingen. ICM. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar €29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Premier Rutte was eind vorig jaar nog heel duidelijk over het terughalen van kinderen van jihadgangers. Ik vind het vooral verschrikkelijk voor die kinderen. Maar we kunnen natuurlijk niet Nederlanders aan gevaar blootstellen om vervolgens deze foute keuze van die ouders nu te helpen corrigeren. We hebben geen contacten daar, we hebben de mensen er niet, we hebben er geen ambassades. Dat zou grote risico's met zich meebrengen. Maar dat standpunt is nu veranderd. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Want het kabinet gaat nu toch bekijken of ze die kinderen van Nederlandse jihadstrijders terug naar Nederland kunnen halen. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, ja, dit is toch wel even een heel andere draai aan het verhaal. Ja. Wat is er veranderd? Ja, ja, want inderdaad, hè, tot nu toe waren ze vrij stevig in hun taal. Hè. Als ze terug wilden naar Nederland, dan moesten ze zelf maar zien hoe ze bij een consulaat in het buitenland zouden komen, zodat ze terug zouden komen. En dan zouden ze meteen voor de rechter worden gedaagd. De ouders van die kinderen dan, de kinderen natuurlijk zelf niet. Maar dat was de lijn. En nu ineens is het, nee, we gaan bekijken of we ze toch naar Nederland kunnen halen. Actief meehelpen daaraan. En wat blijkt nu is dat de druk in de afgelopen maanden is toegenomen om dit toch maar te doen. Er spelen een aantal dingen mee. Er ligt een uitspraak van een rechter dat Nederland zijn best moet doen om in ieder geval een aantal vrouwen terug te halen. Die vrouwen die staan namelijk terecht vanwege de activiteiten die ze daar hebben gedaan. En de rechter heeft gezegd, nou, we willen dat ze naar Nederland komen om hier terecht te staan. Mm-hmm. Daarnaast is er de kinderombudsvrouw. Die heeft er in een brief bij het kabinet op aangedrongen om zich over het lot van die kinderen te ontfermen. Nou, dan bleek het kabinet, blijkt uit een brief die wij in handen hebben, die gisteren naar de kinderombudsvrouw is gestuurd, ontvankelijk voor. En het derde is, zegt het kabinet erbij, er zijn ook andere Europese landen die nu gaan bekijken hoe ze hun staatsburgers uit die kampen in Noord-Syrië kunnen halen. Frankrijk en België onder meer. En het is de aankondiging van Amerika dat ze zich uit dat gebied, uit Noord-Syrië, terug willen trekken. En dat betekent dat het in die kampen ook gewoon onveiliger wordt. Okay. Voor de kinderen die daar zitten. Ja, ik snap het. Maar Lars hoorde net wel even premier Rutte ook zeggen, aanvankelijk dus eerder, dit gaan we niet doen. We hebben de middelen bijvoorbeeld ook helemaal niet om die kinderen terug te halen. We hebben de contacten niet. Hoe wil het kabinet dan nu wel gaan doen? Ja, de lijn was altijd, hè, we willen geen Nederlanders blootstellen aan het gevaar daar om mensen te gaan halen die er zelf voor hebben gekozen om daar te zitten en dat soort dingen te doen. Dat was de lijn altijd. Nou, aan die lijn houden ze op dit moment nog wel vast. Het meest waarschijnlijke is dat hulp wordt gevraagd van Koerdische strijders. Dat zijn degenen die de leiding hebben over die kampen. Dit zegt minister Grapperhaus van Justitie hierover. Dat is onveilig gebied. Wij kunnen daar en gaan er ook niet zelf dat gebied in om daar mensen op te halen. Wat we wel aan het onderzoeken zijn, nog steeds, is kunnen we nou met behulp van de mensen die de macht hebben over die kampen, ze naar veilig gebied krijgen en dan kunnen ze bij het Nederlandse consulaat, laat ik zeggen, zich melden en kunnen we ze naar Nederland overbrengen en die kinderen vooral ook direct onder hoede van de Raad voor de Kinderbescherming brengen. Daar zit de opmerkelijkheid in, want er lag al een aanbod van die Koerdische strijders die de leiding hadden over die kampen om dit te doen. Een half jaar geleden ongeveer is dit aanbod gekomen. Toen werd het afgewezen. Nederland wilde daar niks van weten op dat moment en het blijkt nu toch een optie te zijn. Hoe valt dit in de coalitie? Nou ja, ChristenUnie en D66 hebben er altijd op aangedrongen bij het kabinet om te kijken of ze hier iets aan konden doen aan de situatie van die kinderen. Maar ze liepen altijd op tegen de VVD, want die waren mordicus tegen. We weten ook dat het een wens is geweest van CDA-minister Grapperhaus, want die heeft zich een tijd geleden versproken in het programma Pauw op televisie, dat hij toch wilde kijken of hij iets voor de kinderen kon doen. Toen werd hij nog teruggefloten door de premier. Die zei, je bent te ver gegaan. Moest hij dat weer terugwandelen. En nu geeft hij weer aan, nadat hij dit heeft gezegd, dat hij zich, net zoals hij toen al deed, zich zorgen maakt over het lot van die kinderen en daarom iets wil doen. Ik ben daar echt wel zeer mee bezig. Want ik vind nogmaals, die kinderen zijn daar door de schuld van hun ouders in kampen beland. En dat is niet iets waar je die kinderen ook maar enigszins voor verantwoordelijk kunt houden. En blijkbaar is het hem nu gelukt om ook de andere ministers of de rest van het kabinet ervan te overtuigen dat ze de koers iets moeten veranderen. Lars Geerts vanuit Den Haag. En wij praten er hier in de studio nog even over door. Want de directe aanleiding voor dat nieuwe beleid van het kabinet is ook het overlijden van een Nederlandse vrouw in Noord-Syrië. Bij mij in de studio is aangeschoven NOS-collega Ben Meijnersma. Ben, je hebt deze zaak uitgezocht. Wat weten we van deze vrouw? Ja, het is inderdaad een vrouw waarvan we weten dat ze anderhalf à twee weken geleden is overleden. Het is een 32-jarige vrouw uit het noorden van Nederland die een paar jaar geleden vanuit België met haar Belgische man naar Syrië is gereisd. Het is een bekeerlinge. Ze heeft twee kinderen, naar verluidt kinderen van 2 en 4 jaar oud. Haar Belgische man is een tijd geleden al overleden en zij is, dat wordt ons verteld, om gezondheidsredenen is uiteindelijk overleden. Ze kwam erg verzwakt het kamp binnen, het vluchtelingenkamp waar ze zat. En is daar uiteindelijk overleden. En dit is aan ons bevestigd door de, laten we zeggen, de officieuze minister van Buitenlandse Zaken van de Koerden. De Koerdische regio, die dat aan ons heeft verteld. Want kun jij wat meer vertellen over de omstandigheden die er zijn in zo'n kamp? Ja, want het gaat uiteindelijk om drie vluchtelingenkampen in Noord-Syrië. Daar zitten mensen die ofwel zichzelf hebben aangegeven ofwel zijn gevlucht uit IS-gebied en daar terecht zijn gekomen. En die omstandigheden in kampen, ja, je moet je voorstellen, dat zijn gewoon tentenkampen, waar vooral in de winter de omstandigheden heel slecht zijn. Deze vrouwen en kinderen zitten daar, de meeste van deze Nederlandse vrouwen en kinderen zitten in een van deze drie kampen, waar ze zeg maar in een aparte sectie van het kamp zitten, waar ze worden vastgehouden. Dus die vrouwen hebben ook niet de mogelijkheid het kamp te verlaten. Daar is slechte medische zorg. De geluiden die wij horen is dat er heel veel ziektes zijn. Veel kinderen zijn verzwakt. En deze vrouw is dus ook waarschijnlijk vanwege het ontbreken van goede medische zorg uiteindelijk overleden. Ja, en dus de kinderen nu zonder ouders? Ja, er zijn twee weeskinderen van mogelijk Nederlandse of Belgische nationaliteit. Die worden volgens de Koerden opgevangen nu door de kampleiding daar, samen met een Syrische hulporganisatie. Maar je kunt je voorstellen dat de Nederlandse familie erg graag zou willen dat deze kleinkinderen of neefjes en nichtjes naar Nederland of naar België zouden komen. En of dat gaat gebeuren dat is maar de vraag. Ja, dat weten we niet. Dus de minister Grapperhaus, die hebben daarna gevraagd. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die zeggen allebei, Grapperhaus zegt niet op de zaak in te kunnen gaan, op individuele zaken in te gaan. En het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet met de zaak bekend. De Belgische regering heeft gisteren al wel gereageerd. Dat was gisteren even in het nieuws in België, omdat ze daarvan uitgingen dat het om twee Belgische weeskinderen ging van Belgische ouders. Dat bleek later niet te kloppen, bleek een Nederlandse moeder te zijn. Maar de Belgische regering heeft ook gereageerd en zegt ook niet op het dossier in te gaan. Maar daar was altijd het beleid ook dat ze kinderen onder de 10 jaar op zouden halen. Dus wie weet dat België nog een rol in kunnen spelen en deze Nederlands dan wel Belgische kinderen hierheen kunnen halen. Jij blijft het in ieder geval volgen, deze zaak. Dankjewel, Ben Meijnertsma. Hoe gaat het met de spits, Jolanda van der Velden? Gaat eigenlijk best wel goed. De dagelijkse files beginnen ook al op te lossen. En prima nieuws uit Zeeland. Daar is de Zeelandbrug in de N256 weer vrijgegeven. Waar het wat langzamer gaat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 20 minuten extra tussen Hoevelaken en Barneveld. En door een ongeluk op de A15 de Rotterdam richting Europort. Bij Spijkenissen nu een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Nieuws en Co brengt je verder. Ook als je stilstaat. We gaan naar de Davis Cup. Marcella Mesker volgt het. En de derde set is inmiddels begonnen tussen Nederland en Tsjechië. Marcella. Ja, het staat 4-2 voor de Tsjechiër Veselý. En er is wat geks aan de hand, want hij leidt dus met een break. Hij brak in de derde game, de service van Talon Griekspoor. Maar hij blesseerde zich aan zijn voet, aan zijn grote teen. Of het teentje daarnaast, kan ik beter zeggen. Oh ja, ik zag dat er wat aan gefriemeld werd, die, ja. Ja, in de rust. Het lijkt alsof die teen misschien uit de kom is of uit een stukje gebroken of iets. Maar hij kan dus bijna geen stap meer zetten. Houdt toch steeds zijn service games, want hij gooit nu alles op die eerste opslag en de tweede. Hij probeert zo hard mogelijk te serveren. En daar heeft Talon Griekspoor geen antwoord op. Dus ja, dan speel je tegen iemand die nauwelijks meer kan lopen. En dan zie je Talon Griekspoor, debutant, jong ventje. Ja, die wordt daar een beetje nerveus van. Die probeert een dropshot te spelen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet niet naar je tegenstander kijken op zo'n moment. Je moet gewoon rustig je concentratie houden. Focus op je eigen spel. En hopen dat je straks een keer een paar returns inslaat. En dan die rally aangaan. Want dan win je het punt. Maar het is dus een hele gekke set. Maar Tsjechië nog altijd op voorsprong met een break. 4-2. Het is dus de beslissende set. We gaan kijken of die het vol kan houden. Of dat de Nederlander toch nog terug kan breken. En deze set en deze wedstrijd er dus uit kan slepen. 4-2, derde set voor Tsjechië. Vannacht test de NS een snelle treinverbinding tussen Groningen en Den Haag. En normaal gesproken duurt die reis 2 uur en 33 minuten. En als het dan lukt, dan wordt de reis tussen de twee steden ongeveer een kwartier korter. Eerder voor deze uitzending sprak ik met Roger van Boksel. Hij is de president-directeur van de NS. En ik vroeg hem waarom het op zo'n afstand slechts een kwartiertje tijdwinst maar geboekt kan worden. Ja, natuurlijk. Nee, het is niet de hele wereld. Maar ik zeg er toch bij, voor de reiziger, en daar gaat het om, niet wat wij er allemaal van vinden. Voor de reiziger is alles wat sneller is dan nu beter. Dus nou, daar werken we aan. En wat mij betreft gaan we de komende jaren steeds meer proberen om meer tijd te winnen en om vaker sneller te rijden. Dat is niet makkelijk. Er wordt wel eens allemaal geschamperd van, nou, wat is het allemaal, het duurt zo lang. Kijk, we hebben een ingewikkelde dienstregeling in Nederland, een heel druk bereden net. En als je dan op een goede wens van steden die wat verder af van de Randstad liggen, waar wij ook zorgen over hebben, als die dan vragen, kunnen jullie ons helpen om toch die reistijd korter te maken naar Amsterdam, naar Den Haag, naar Schiphol. Nou, dan hebben we gezegd, we pakken de handschoen op. We willen jullie helpen, we willen tegemoetkomen. Ze zijn er ook blij mee. Ja, dan is het ook wel weer heel Nederlands om onmiddellijk te gaan miezenmauzen. Ja, nee. En zeggen, nou, is het dan wel wat? Ja, ik snap dat u vindt dat ik heel zuur overkom. Maar nee, ik ga, u niet. Ik ga nee. Ik zie af en toe wat twitteraars voorbij ik komen. Snap het. Over, nee. Ja. Maar goed, kijk, ik ga het feestje nog meer verpesten. Dat weet ik nu al dat u dat gaat vinden. Maar het is ook pas over 2 jaar. En dan waarschijnlijk maar 1 of 2 keer per dag. Ja, in de spits. Ja, want daar gaat het om. Het gaat om spitstreinen. Kijk, in daluren zitten er altijd al heel weinig mensen in de trein. Jawel, maar 1 à 2 keer per dag. U moet eens vragen aan de mensen hoe blij ze zijn met de Eurostar, dat die 1 à 2 keer per dag naar Londen heen en weer gaat. Dat is een ander land. Groningen is toch geen ander land? Nou ja, Groningen is niet heel veel verder weg dan Londen, bij wijze van spreken, vanuit Rotterdam. Dus het is gewoon, weet je, wij proberen en in Nederland sneller te rijden en over de grens. En we komen uit een vrij traditionele wereld waar met heel veel moeite een dienstregeling aangepast kon worden. Mm-hmm. En wij frikken nu een beetje aan dat denken en dat handelen. En dat doe ik samen met collega Eringa van ProRail. En die roept soms nog harder dat hij denkt dat het allemaal heel snel kan. Maar ik heb hem ook weer nodig. Want het is niet alleen de trein, het is ook de infrastructuur die soms tekort schiet. Ja. En laten we dan gewoon proberen om met reizigers, we doen het transparant, we doen het in alle openheid. We pakken de koe bij de horens. We gaan nu sneller rijden. Het is een aantal minuten. En misschien straks gaan we over het kwartier heen. Als we ook 200 kilometer per uur kunnen rijden. Ja, want over uw collega van ProRail gesproken, Peer Eringa. Die zegt vandaag in het AD inderdaad dat het allemaal veel sneller moet. Hè. Hij pleit voor hele snelle verbindingen tussen steden als Groningen, Middelburg en Enschede. Half uur sneller dan nu het geval is. U zegt, nou, uiteindelijk willen wij daar ook naartoe. Vanaf wanneer zou dat dan zijn? Nou ja, kijk, we beginnen nu met een test met Groningen. We hebben toegezegd, maar mijn vraag is, vanaf wanneer kunnen de mensen van Groningen naar de Randstad en van de Randstad weer terug in een half uur sneller? Nee, dat gaat echt nog een paar jaar duren. Ja, dus 2024. Want infrastructuuraanpassingen, kijk, meneer Eringa moet die vraag ook voor een deel zelf beantwoorden. Het is nogmaals niet alleen de trein, het is ook de infrastructuur. Jawel, maar ik heb nu u aan de lijn. Dus ja. Per wanneer denkt u dat het dan een half uur sneller kan, bijvoorbeeld? Een schatting. Nou, laten we nou eens zeggen 2023. Okay. We krijgen namelijk ook nieuwe treinen. Mm-hmm. We hebben nieuwe treinen besteld die sneller kunnen rijden. Die 200 kilometer per uur kunnen rijden. We gaan vandaag oefenen met een trax-locomotief. Dat is eigenlijk dus een oude soort trein. En dan gaan we toch proberen sneller te rijden. Maar we hebben nieuwe treinen besteld. Die komen vanaf 2021. Dat zijn intercity-treinen die we ook gaan inzetten in de eerste plaats naar Brussel. Maar later ook op ons eigen net. Dus laten we nou eens kijken of we in 23, 24 dit gewoon kunnen realiseren. Ja, dan kunt u allemaal zeggen dat duurt nog best een tijd. Inderdaad. En ik ga ook geen knollen voor citroenen verkopen. Nee, we moeten gewoon nog even geduld hebben. Roger van Boksel was dat, president-directeur van de NS. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje. Op een Amsterdamsterras. Dat is natuurlijk zo'n Johnny Lyon, daar moeten we het over hebben. Want hij is overleden, hij was 77 jaar. En Sofietje was zijn grootste hit. Het was een ode aan zijn toenmalige vriendin Sophie van Kleef. Ze was fotomodel en samen met Johnny had ze vroeger een winkel in Amsterdam. Maar nu woont ze alweer heel lang in Drenthe. En Mark Robin Visser zocht daarop. We gaan een rondje om de kerk doen, hè? Ja, doe ik vaak hier. Mevrouw van Kleef is alweer bijna 30 jaar geleden neergestreken hier in Steenwijkerwold. Ja, dat is zo. En ze heeft mij uitgenodigd om hier te komen kijken in deze witte wereld. Want het is hier nog prachtig wit. En het blijft hier altijd mooi. Toen ik net uit de auto stapte, toen zei u tegen mij, het was voor mij geen verrassing, hoor. Nee. We waren voorbereid al meer dan anderhalve maand. En gisteravond belde mij zijn oudste zuster, Henny, om te zeggen dat John om 8:30 in zijn slaap was overleden. En dat is dan, nou, dat is niet een shock. Dat is ontroerend. En we waren voorbereid. Hoe was jullie contact de laatste tijd? Wel regelmatig, telefonisch contact. Vaak heel lang. Ja, omdat ik hier zit en John met Mariska in Breda, waar ik ook wel geweest ben. En ze zijn ook op de opening van mijn galerie hier geweest. Dus het leven tussen jullie is eigenlijk gewoon min of meer doorgegaan, ook nadat jullie relatie lang geleden voorbij ging? Niet direct, maar dat is weer hersteld. En dat is wel zo gebleven. Mooi, hè, hier? Het is hier prachtig. Mm-hmm. Ik woon hier ook, heerlijk. Terwijl u met John vroeger in Amsterdam bent gaan wonen en een winkel bent begonnen? Ja, dat is in Amsterdam begonnen. Omdat ik vond sowieso mode, dat was meer Amsterdam, daar was meer plek voor. En John vond dat ook heel erg leuk, want we hebben elkaar in Den Haag ontmoet. We zijn allebei Hagenezen. Wij zijn dus 5 jaar partners geweest, een stel. En nu ik er de laatste tijd over nadenk, lijkt het veel langer. Maar dat komt natuurlijk omdat we heel veel beleefd hebben. Zowel hoe was dat? Wat gebeurde er allemaal in die tijd? Nou, met John ging dat, die ging als een magneet. En bij mij ging dat, nou, ik was al fotomodel, waardoor ik bekendheid had in Nederland. Toen waren er nog maar een paar, hoor. Maar daarom was het juist zo leuk. En toen ik de boutique begon, boutique Sophie en Johnny. Ging heel goed. Veel publiciteit en hele leuke shows. John heeft ook een keer is speaker geweest in plaats van een lady speaker. Wat vroeger gebruikelijk was. En dat stond ook de volgende dag in alle kranten. Maar ja, mevrouw van Kleef, ik ben hier Sophie, natuurlijk... Hè? Sophie, neem je kwalijk. Mm-hmm. Natuurlijk gekomen omdat er ook een einde aan een tijdperk is gekomen. Ja, ik ben misschien een beetje toch ook vandaag op de automatische piloot. Dat komt wel later nog, hoe ik daarover denk. Maar het feit dat Mariska, zijn vrouw, in september toch plotseling na een ziekbed is overleden, dat heeft hem geknakt. En daarom heb ik er ook... ik ben er gerust op. Ik vind het mooi dat hij er niet meer is. En per slotverrekening, hij was 30 jaar samen met Mariska. Dus, en ik maar 5 jaar. Dat is een groot verschil. Maar ja, jij bent Sofietje natuurlijk. En daar is er ook maar één van. Waar je nu naast loopt, ja. We zijn bij het plaatselijke café aangekomen, Sophie. Hmm. En binnen wacht de televisie. Nou, goed. Voor een opname voor het journaal. Mooi. Toch raar dat we nu langskomen, hè? Nu er iemand is overleden. Ja, maar mooi voor John dat hij goed herinnerd wordt. Dat moet, want het was een prachtige man, prachtig mens en een goed artiest. Dus voor John. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamse terras. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Mooi eerbetoon van Sofie zelf. Zometeen, tijdens een avondje stappen, werd een jongen in Amersfoort doodgeslagen. De rechter deed vandaag uitspraak in de zaak. En ons belangrijkste verhaal om 6:00. Het kabinet wil de vakbonden weer aan tafel om te onderhandelen over de pensioenen. Met iets meer dwang dit keer. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Voor 75 euro een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. Het is 5:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Hier is Levi van Eck. Het kabinet zet zelf een aantal pensioenwijzigingen in gang die de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken nadat de onderhandelingen met de bonden zijn stuk gelopen. Het kabinet gaat onder meer onderzoeken of de AOW-leeftijd omhoog kan als die gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Nederland gaat onderzoeken of het mogelijk is om samen met de Koerdische autoriteiten Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en kinderen naar veilig gebied te brengen, zodat ze zich daarbij een consulaat kunnen melden. Dat zegt minister Grapperhaus tegen de NOS, na de dood van een Nederlandse in een Koerdisch kamp. Tot nu toe vindt Nederland dat de vrouwen zelf naar een consulaat moeten reizen. En Cynthia Bol is de winnaar van de Zilveren Camera 2018, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten. De jury vond haar serie over de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in Indonesië van uitzonderlijke kwaliteit. Bol kreeg de prijs in Hilversum uitgereikt door koning Willem-Alexander. Gerrit Hiemstra voor het weer. Gerrit, de sneeuw is verdwenen in Nederland. Ja, dat zei ik een uur geleden. Een uur geleden zei ik dat, want toen werd ik gelijk op mijn vingers getikt. Kreeg ik een bericht van iemand uit Drenthe. Daar lag nog genoeg sneeuw, dus het is nog niet allemaal weg. Bij deze rechtgezet. Ja, met dank deze voor rechtgezet. Dat bericht. Ja. Ja, maar het is wat druilerig weer op veel plaatsen in het westen en midden van het land. En ik denk dat het grootste probleem voor vannacht is dat het op grote schaal glad kan worden. In eerste instantie omdat het op een paar plaatsen kan opklaren. Dan kunnen natte wegen gaan bevriezen. En later in de nacht dan komt er vanuit het zuiden opnieuw een gebied met neerslag onze kant op. En dat is nog een beetje onduidelijk hoe het precies gaat trekken. Trekt het over het westen, dan zal het vooral regen en natte sneeuw zijn. Trekt het meer over het oosten, dan zal daar ook weer sneeuw blijven liggen. Dus dan krijgen we een nieuwe portie sneeuw. Het zou best kunnen zijn dat het morgen opnieuw mooi wit besneeuwd is. Maar goed, nogmaals, het is een beetje onzeker. Het grootste gevaar is eigenlijk vooral de gladheid voor vannacht en morgenochtend. Nou, morgen overdag is het dan bewolkt. Er kan nog steeds af en toe wat neerslag vallen. In het oosten als sneeuw, in het westen als lichte regen of natte sneeuw. Maximum temperatuur komt uit op plus 1 in het oosten tot plus 4 in het zuidwesten. En de wind die waait uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 4. De nacht na zondag kan het opnieuw glad worden. Zondag overdag is het droog, enkele opklaringen, maar ook kans op mist, 3 tot 5 graden. Na het weekend maandag nog steeds wat van dat winterse kwakkelweer, maar vanaf dinsdag lijkt het geleidelijk zachter te worden. Dankjewel Gerrit. En we gaan even naar het verkeer, naar Jolande van der Velde. Ik dacht even dat we naar het tennis gingen, want er gebeurt wel het een en ander. Maar dat komt zo meteen wel, Jolande. We willen ook wel heel graag weten hoe het gaat op het wegen. Nou, dan hou ik het heel rustig. Kort. Ja, het gaat best een goede kant op. Er staan nog wel zo'n 36 files, maar de meeste leveren niet zo gek veel vertraging meer op. Ik heb er nog twee met meer dan een kwartier vertraging. Dat is eentje op de A12 van Utrecht in de richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En na een ongeluk zijn nu bergingswerkzaamheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Pernis en Spijkenisse 25 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Het is Final Sale bij Goossens, met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Hallo, ik ben Kirsty, bij Linden IT verantwoordelijk voor Team Amsterdam. Wij detacheren helpdeskmedewerkers en systeembeheerders. Kijk op onze website lindenit.com voor beschikbare medewerkers. Ik hoor graag van je. Linden IT. Ze gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen en doorverhuisd worden van opvang naar opvang naar opvang. Ze voelen zich nergens veilig. Dit moet stoppen. Teken nu de petitie op hetvergetenkind.nl. Terug naar Marcella Mesker en de Davis Cup. Want Marcella, de derde set tussen Nederland en Tsjechië is afgelopen. Klopt, 6-4 werd het voor Jiří Veselý van Tsjechië. Set dus 1-0 op de kaart. Deze landenontmoeting tegen Nederland. Ja, het was jammer, want die Veselý had zo'n zware blessure aan zijn teen. Van pijn vertrokken zijn gezicht. Hij kon bij vlagen helemaal niet meer lopen. Maar ja, wat doe je dan? Dan is het alles of niks. Dan speel je op adrenaline. Dan ga je als een gek serveren. Tweede service aanpakken met de voorhand. Dus hij sloeg wat blinde winners. En ja, die jonge debutant van ons, Tellen Griekspoor. Ja, dan sta je dan tegen iemand waarvan je denkt, ja, nu moet ik winnen. Ik moet hem laten lopen. En dan gaat het natuurlijk mis of je speelt hem een beetje in de kaart. Dus het ging natuurlijk niet lekker. 4-2 achter, het werd 4-4. Hij brak terug. Ik dacht nog, nou, nu hebben we hem, want dit kan niet meer misgaan. Ja, en prompt verliest Tellen Griekspoor dan zijn eigen service. Jiří Veselý, ja, zonder die blessure had hij waarschijnlijk ook wel gewonnen. Maar dit was natuurlijk wel een kans. Aan de andere kant, het was ingecalculeerd. De nummer 1 van Tsjechië tegen de nummer 2 van Nederland. Dus zo'n domper is het dan ook weer niet. We hebben nog 4 partijen te gaan. Dadelijk kopman Robin Haase tegen de Tsjechische nummer 2 Lucas Rosol. Dus dan moeten we maar kijken of Hazen de 1-1 op het scorebord kan zetten. En dan krijgen we morgen de resterende 3 partijen. Maar ja, toch wel jammer. Dat was een kansje in deze partij. Ja. Maar het werd 6-4 in de derde set voor de Tsjech. Ook wel zeggen, Marcella, ik zag die Veselý hier zo'n beetje in mijn ooghoek. Maar het zag er ook wel heel soepel uit nog af en toe, hoor, ondanks die teen. Ja, ja, weet je, op adrenaline en zeker in zo'n arena voor je eigen fans in Tsjechië, dan verbijt je de pijn. Maar goed, je zag echt wel dat hij last had, hoor. Ook na afloop de tranen in zijn ogen. Maar goed, ja, als je een break voorstaat, dan denk je zo hard mogelijk serveren. Ja. En we zien wel waar het schip strandt. Nou, het stranden in de haven. Ja, helaas voor Nederland. Goed, dankjewel Marcella Mesker. En wij gaan naar een heel ander verhaal over een uitspraak vandaag door de rechter. De rechter heeft Dirk K. vandaag 6 jaar gevangenisstraf gegeven, omdat hij in juli vorig jaar de 25-jarige Lucas de Ruwe dood heeft geslagen. Het gebeurde na een avondje stappen in een broodjeszaak in Utrecht. De rechter oordeelde dat Dirk zonder aarzeling op Lucas afstapte en hem een klap gaf. Lucas zakte in elkaar en kreeg nog een klap. Hij overleed 5 dagen later in het ziekenhuis. Trudy van Rijswijk sprak net na de uitspraak met de familie van Lucas. Benno, jij bent de broer van Lucas. Weet je nog wat je dacht toen je hoorde wat er gebeurd was op die avond of in die nacht? Ja, absoluut. Het was 4:30 in de ochtend. Luid geklop op de voordeur worden we door 2 agenten uit ons bed gehaald. En dat is natuurlijk uniek. Maak je niet mee. Dus ja, je staat al met het idee van er gaat nu iets heel ergens besproken worden. En er gaat van alles door je hoofd heen. Maar wat er niet door mijn hoofd heen ging, is je broer. Je broer ligt in het ziekenhuis. Hij heeft 2 klappen gehad. En het ziet er slecht uit. Je kunt je nu 5 minuten omkleden en met ons meerijden. Of je moet nu zelf op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis toe. Binnen een 30 minuten moet je er zijn. Want het ziet er slecht uit. Dat was wat ik hoorde. En ik had geen gedachten meer. Vanaf dat moment, tot aan, denk ik zelfs, de uitvaart en de condoliance, is het automatische piloot geweest. Je bent een omhulsel dat zich alleen maar kan bekommeren om je broertje. En elke emotie die er bestaat in een mens, ga je dan ook voelen. Hoe lang heeft het geduurd? Ik denk dat ik er nog steeds niet helemaal ben. Ik denk dat ik heel hard mijn best doe om weer 100% over te komen. Maar daar ben ik nog niet. En nu is er uitspraak. Je ziet hoe Dirk tegen de deur trapt en boos roept, ik ga een hoger beroep. Ja. Dat is denk ik ook niet aardig om te horen. Of zit ik mis? Je zit totaal niet mis. Ja, wat wij twee weken geleden uit zijn mond hoorde komen, is een uitspraak richting de rechters voor zijn laatste woord is: ik accepteer wat jullie opleggen. Ik heb spijt van wat ik gedaan heb. En dan is natuurlijk zijn reactie nu heel erg tekenend. Ons niet aankijkt, geen spijt betuigt, scheldt met ziektes. Zegt dat hij vervolgens in hoger beroep gaat. En dan de deur uitstormt. Ja, niet normaal. Er zijn heel veel mensen die te maken krijgen met dit gebeuren. Hè? Zinloos geweld wordt het dan genoemd. Waarbij je kunt aantekenen of geweld ooit zinvol is. Eens. Maar goed. Is er wat veranderd, denk je, intussen? Het is lastig om te beantwoorden. Aan de ene kant denk ik ja. Een zaak als Lucas, hoe vaak zie je dat nou? Aan de andere kant, nu ik er middenin sta, valt mij ineens heel veel op. Een filmpje wat deze week, vorige week verscheen, waarin 16 jongens intrappen op één persoon. Schijnbaar is het nog niet duidelijk genoeg dat het toebrengen van geweld ook fatale consequenties kan hebben. En iedere persoon die dat nog niet doorheeft, is er één te veel. En is iets wat onder de aandacht gebracht moet worden. Ja, verslag was dat van Trudy van Rijswijk. De zaak van Lucas staat niet op zichzelf. In 1997, misschien weet je dat nog, kwam bijvoorbeeld Meindert Tjulker door zinloos geweld om het leven. Voor Bart Wisbrun uit Noordwijk was dat de aanleiding om de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld op te richten. Symbool daarvan is het lieve heersbeestje. Want dat Bart Wisbrun iets met lieve heersbeestjes heeft, dat zag verslaggever Karin Alberts in zijn huiskamer. Daar hangen ze aan de muur. Blauw en rood. Het onderzetje onder de koffie. Ook een lieve heersbeestje. In de rand staat: leef je uit, maar nooit op een ander. Moed.nl. Ja, lieve heersbeestje, ja, dat kleeft aan mij. Dat is ooit een keer begonnen met het voornemen om te gaan trouwen. Toen zocht ik een beeldmerk voor het huwelijk. En dacht ik: een lieve heersbeestje, want het staat voor liefde en voor geluk. En dat is toen helemaal doorgevoerd met het huwelijk en later bij de geboortekaarten van de kinderen. En toen in 1997, naar aanleiding van de dood van Meindert Tjulker, kreeg ik een soort buikgevoel, probeer voor een signaal te geven in de samenleving om mensen bewuster te maken dat pesten, maar zeker agressie en geweld en zinloos geweld, ja, gewoon onacceptabel is. En dacht ik, nou, hoe ga je dat dan, die bewustwording plaatsen? Dan dacht ik, nou, het lieve heersbeestje, liefde en geluk. En heb je het lieve heersbeestje op je hand, dan laat je het vrij rondlopen. Ja, ga je nooit doodslaan? Nee, die blaas je weg. En die stoeptegel, hij ligt nu op heel veel plekken in Nederland. Hoeveel ongeveer, enig idee? Tussen de 7 en 10.000 zijn het wel zeker. En heeft u ze nog, van die tegels met lieve heersbeestjes erop? Ja, gaat u maar mee. Oh, we moeten ervoor naar buiten. Ja, we gaan naar beneden, naar de kelder. Hoeveel kosten ze eigenlijk? Wij vragen nu vanuit de stichting €85. Maar willen mensen het opgestuurd krijgen, komt er nog €15 bij. Dus dan is het €100. Dikshot. Ah, en daar liggen ze in de hoek, op de grond. Een paar nog maar. En de rest ligt bij de verzendorganisatie. Maar niet alleen tegels, maar ook bijvoorbeeld een vlag of andere spullen. Ja, plaatjes. Nou ja, hier liggen wel wat spulletjes. Ja. Sleutelhangertjes. 1997, de zinloze dood van Meindert Tjulker. Veel verontwaardiging in Nederland. En u dacht, ik moet iets. Wat je zag gebeuren is, en ik bedoel nogmaals niet negatief, dat mensen achter een katheder gaan staan en gaan vertellen: dit willen we nooit meer, maar wat doen we de dag daarna dan? En dat was eigenlijk de aanleiding om het lieve heersbeestje te plaatsen, om mensen bewust te maken dat je altijd iets kan doen om je eigen leefomgeving te verbeteren. En u heeft toen die stichting opgericht. 10 jaar later was die stichting groot. Nou, op een gegeven moment, na 10 jaar hadden we iets van rond de 14, 16 medewerkers in Noordwijk zitten. 32 gastdocenten en heel veel andere betrokken mensen, steunpunten. Heeft u enig idee, hoe kwam dat? Was de tijd te rijp voor? Nou, dat was de insteek, maar ook aandacht. Schrijvende pers, RTV, mensen die stonden ervoor open. Alleen op een gegeven moment ebt dat weg, maar dat zie je met alles gebeuren. Ja, want hoe staat het er nu voor, anno 2019? Met hoeveel mensen bent u nu in de stichting? Nou, op dit moment is de stichting niet bemand. In zoverre, we doen de projecten met een x-aantal mensen, maar die werken allemaal vanuit een eigen kantoor of een eigen huis. En hoe verklaart u dat nou, dat die aandacht is weggeëpt? Daar kan ik niet echt antwoord op geven. Wat je wel ziet is gewoon, we gaan het allemaal maar normaal vinden. En dat is wat? Agressie? Als je gaat kijken naar agressie of geweld, we gaan het normaal vinden. We halen onze schouders op en het leven gaat door. En ik begrijp het wel, maar ik wil het gewoon niet begrijpen. En je ziet gewoon ook naar aanleiding van nu de uitspraak over Lucas de Ruwe. Weet je, het is zo diep tragisch. En verdriet wat ermee veroorzaakt wordt. En de mensen die erbij achterblijven. En dat gebeurt helaas echt veel te vaak. Hoe hou je het vol 22 jaar lang als het zo op en neer gaat, zal ik maar zeggen? Ik ben vader van 4 kinderen, maar het lieveheersbeestje is mijn 5e kind. Uiteindelijk is, ja, ik kan het niet anders verwoorden dan dat. En het kleeft aan mij en het hoort bij mij. En ik probeer daarmee gewoon iets te plaatsen in de samenleving dat het kan helpen voor andere mensen. Aldus Bart Wisbrun van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld tegen Karin Alberts. We gaan naar het schaatsen in Hamar, Noorwegen. Zijn de mannen namelijk in actie geweest op de 5 kilometer. En Sebastian Timmerman die volgt de wereldbekerwedstrijden. Sebastian, is er Nederlands succes te melden? Nee, dat is er niet. Ja. En dat is toch wel een beetje apart, hè? Ja, Kramer is er niet. Nee, Kramer is er niet in Hamar. Roest is er niet. Bergsma, de drie matadoren die wij volgende week gaan zien bij het WK in Insel op de 5 kilometer. En bij afwezigheid van die drie slagen Marcel Bosker en Douwe de Vries er dus niet in om het podium te bereiken. Bosker kwam nog het dichtst in de buurt. Hij wordt namelijk vierde, zit 2/10 achter de nummer 3. Dat is Tetjan Bloemen, die sinds een aantal jaren Canadees is. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Wereldrecordhouder op de 5 kilometer. Slecht aan dit seizoen begonnen. Maar Bloemen wordt toch beter en beter. Na een lange trainingsperiode komt hij in Hamar tot 6:20. Keurige tijd, mooie vlakke race. Wordt dus derde. De nummer 2 komt uit Rusland. Dat is Alexander Rumjantsev, de leider in de wereldbekerstand voorafgaand aan de wedstrijd van vandaag. 6:19:24 voor hem. En de winst gaat naar een Noor, Sverre Lunde Pedersen. Pakt voor de derde keer in zijn loopbaan een overwinning in de wereldbeker op de 5 kilometer. En hij reed hem keurig netjes, reed hem goed in Hamar naar 6:16:16. Dat is de 8e tijd ooit gereden in het Vikingschip in Hamar, de Olympische baan van 1994. En het was een bijzonder vlakke race van Pedersen, die er 5 ronden op rij in slaagde om de rondetijd te rijden van 29:83. Nou, dat is ontzettend knap als je dat weet te presteren. Pedersen is 1, Rumjantsev 2, Bloemen 3. Bosker dus 4e, Douwe de Vries op de 7e plaats. En dus hebben we een dag zonder Nederlandse medailles, want ook op de 3000 meter bij de vrouwen werden de Nederlandse dames niet eerste, tweede of derde. Esmee Visser werd namelijk 4e. Kwam uiteindelijk een halve seconde tekort om op het podium te geraken. Melissa Wijfje 5e. Reina Anema 9e. De winst daar voor good old Martina Sablikova. Dat was haar eerste wereldbekeroverwinning na bijna 2 jaar. 4:02:17 voor Sablikova, die nu 32-voudig wereldbekerwinnares is op de 3000 meter. En in ieder geval een week voor het WK in Insel liet zien dat we haar absoluut nog niet mogen afschrijven. Mooie overwinning voor haar. Dankjewel, Sebastian. Jolanda van der Velde, hoe is het op de Nederlandse wegen? Wel, er staan er nog 28 files, maar die leveren eigenlijk niet zo gek veel vertraging op. 1 uitzondering eigenlijk, de A15 van Europort naar Rotterdam. Bij Spijkenisse een 30 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darts, which we've known, will blow away with this new sun. Mumford and Sons met I Will Wait. Testing, one, two, one. Bye Bye Baby, zo heet de voorstelling van theatermaker Nastaran Kazavi Khorasani, die vanavond in première gaat in het Maaspodium Rotterdam. Het is jeugdtheater. Afgelopen week was er al een try-out voor zo'n 70 leerlingen van de leeronderneming uit Ridderkerk. Het onderwerp: de overgang van lagere school naar middelbare school. Welkom allemaal bij Maas Theater en Dans. En jullie komen nu kijken naar de voorstelling Bye Bye Baby. En zij gaan deze voor het eerst spelen vandaag voor het publiek, voor jullie. Nou. Hebben jullie al enig idee waar de voorstelling over gaat? Ja, eigenlijk wel. Het gaat over opgroeien. Oh ja. Hoe je ineens de oudste bent en daarna weer de jongste. Dus van op 8 naar de middelbare. En jullie zitten allemaal in groep 8? Ja. Althans. Ja. Dus jullie gaan die spannende overgang binnenkort meemaken? Ja. Kijk je er naar uit? Jawel, maar ik kon het eerste jaar in groep 8 kon ik me al niet voorstellen dat ik bijna naar de middelbare al ga. Dus het gaat wel leuk worden, ja. Denk het wel. Nou, ben ik benieuwd of deze voorstelling jullie daarbij gaat helpen. Veel plezier. Ja, dank u wel. En het is fysiek performance theater. Gesproken wordt er niet. Twee bedden, twee garderoberekken, twee knuffels en twee actrices, Nina en Nas. Ze chatten met elkaar over hun ervaringen met de brugklas. Hoi Nas, hoe gaat het? Hey Nina, ja, ik kan nog niet zo goed mijn draai vinden. Ze wist de tekst, maakt ervan, ja, wel goed. Nina is de eerste die toegeeft dat ze het lastig vindt. Heel moe ben ik. De knuffels worden weggeborgen. De kleurrijke kleding van Nas wordt omgeruild voor een zwarte garderobe. Windmachines geven weer hoe de meiden zich voelen. Als in een storm. Hoe was het, dames? Heel erg leuk. Over twee meisjes die het soms zwaar hadden met hun, ook met overgaan van groep 8 naar de eerste. En soms ook weer niet. Dan werden ze boos en ze gingen opeens over naar een ander kledingstijl. Dus dat vond ik wel grappig. Ja. Wat denk je dat een lastige overgang wordt naar een nieuwe school? Nou, nieuwe mensen leren kennen. En dan op de eerste dag is het denk ik een beetje wennen. Want je kent haast niemand. En dan is het wel een beetje dat je denkt, oh mijn god, ik ken niemand, dus... Heb je er wat aan? Ja, best wel. Je ziet ook hoe hun ermee omgaan, wat ze doen. Dus daar kan je wel wat mee doen, ja. Nou, wat is bijvoorbeeld een tip die jij eruit over hebt gehouden? Ja, ik eerlijk gezegd, want hun chatten, omdat ze volgens mij niet tegen elkaar durven te praten of zo. Gewoon in real life mensen aanspreken en zo. Dan gaat het veel makkelijker dan over de chat. Ja. Maar dat lijkt me wel soms moeilijk als het over echt omstandigheden gaan die het niet zo fijn bij je zitten. Dan is soms appen wel fijn. Maar het is natuurlijk veel beter om het real te zeggen. Want dan het is ook hoe je overkomt. Of je komt boos over, je komt grappig over. Dat vind ik. Maar geslaagde voorstelling al met al? Ja, ik vond het wel heel leuk. Ik vond hem wel leuk. Ja. Ja. Ze hebben het ook goed gedaan voor de eerste keer. Maar wel apart zonder praten, maar daar ben je wel aan. Nastaran Razavi Khorasani, wat is er nou voor jou het interessante als theatermaker aan jeugdtheater? Waarom is dit een interessante doelgroep voor jou? De kids die hier naartoe komen, die zitten hier middenin. Dus ofwel ze gaan die fase in, of ze zitten er middenin, of ze zijn er net uit. Het is echt wel een grote overgang van de basisschool naar de middelbare school. En... ik wilde dat heel graag voor deze doelgroep maken. Omdat het voor mij was het echt een hel. En ik had het denk ik wel prettig gevonden als ik toen had geweten dat ik niet de enige was. Of dat ik misschien een voorstelling had gezien. Ik dacht toen namelijk dat ik de enige in de wereld was die dit meemaakt. In ieder geval. En wat hoop je dat ze eruit meenemen? Want het kan ook juist een beetje... is het zo spannend, hè, dat ze dat gevoel krijgen? Ja. Nou ja, kijk, ik ben een heel dramatisch persoon in mijn privé. Dus mijn werk is in die zin ook meteen heel groot en meeslepend. En het is theatraal, hè? Ik bedoel, het is nog steeds wel theater. Dus ik maak de dingen wel allemaal heel groot. Maar wat ik hoop is dat ze het herkennen. Dat ze de absurditeit ook misschien van inzien. En dat ze misschien erom kunnen lachen. Of misschien denken, oh, of ik ben niet de enige. Of, een soort steun, een hart onder de riem. Ja, ik denk het wel. Ja, het ontroert me wel. Echt een kind die dan zo'n grote stap maakt. En zich zo klein kan voelen. En zo'n grote verandering. Vandaag was er na deze try-out een gesprek met het publiek. Ja. En? Hebben ze het goed opgepikt? Nou, ik vond het eigenlijk best wel knap. Raakte me ook hoe ze de storm zagen. En los van het hele nagesprek vroeg ik aan een paar meiden achter mij van, ja, vonden jullie het ook saai? En toen zeiden ze, ja, in het begin wel. En dan daarna daarna niet meer. Ik kan me wel voorstellen dat het wel iets van ze vraagt. Dus ik wilde het even zo checken. En ga je daar dan nog iets mee doen met die feedback? Begin nog wat inkorten? Of denk je van nee, hier moeten ze gewoon even doorheen? Ja, het is net als die overgang naar de middelbare school. Ja, ik weet. Kijk, ik heb net gespeeld. Dus dat is altijd. Maar ik ga. Ja, ik heb ook wel ergens zoiets van, jongens, we gaan naar theater. Het is geen televisie. Dit is de vorm. En even doorbijten. Ja, het vergt wat van ze, maar ik denk dat ze dat wel aankunnen. Ja. En dat was een verslag over de overgang van lagere school naar middelbare school van Karin Alberts. Zometeen, na 6 uur, minister Koolmees wil weer onderhandelen over de pensioenen. En we horen zometeen van het CNV of ze weer terugkomen aan de onderhandelingstafel. Ik ga het ze zometeen vragen. NTO Radio 1. Zometeen van 7:30 tot 8:30. Maandjaren. Jannie van der Heijden over Heel Holland Bakt. En nog veel meer. Karin van Münster en de jongste bediende over The German Cookbook. En man met de microfoon Chris Baeyema doet boodschappen in Duitsland. Luister naar Mandjaren. Op NPO Radio 1. Zometeen van 7:30 tot 8:30. Het nieuws van alle kanten. Het is finale wintersale bij Carpetrite. Met kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetrite, de vloerenspecialist. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor. De automaat schakelt sportief door. En de LED-koplampen verlichten de donkere weg voor u. U zit goed deze winteravond in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook-gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Deze week komt de Hersenstichting weer collecteren. Belangrijk, want 1 op de 4 heeft een hersenaandoening. En dat kan iedereen overkomen, dus ook jou. Geef daarom aan onze collectant of doneer op hersenstichting.nl. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app.